yalanmış, baya bülbül dadanmış. Baya girdim babudanmış, baya bülbül dadanmış. 15 yaşında da nazik bede hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da nazik bede hanım kimlere aldanmış. Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. Çıktım Şarköy'ün yoluna sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazifede hanıma yazık ettiler. 15 yaşında da Nazifede hanıma yazık ettiler. Tepeye o yol olur mu? O tepeden bu tepeye o yol olur mu? 15 yaşında da Nazifede hanıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazifede hanıma doyum olur mu?